Aflofarm. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ksiądz Michał Olszewski opuścił areszt. Kartę rodziny wojskowej uprawniającą do różnego rodzaju ulg zapowiedział szef MON. Będzie więcej miejsc w pociągach w czasie dwóch listopadowych weekendów. Na początek jednak krótka informacja z Brukseli. Rzeczniczka Komisji Europejskiej poinformowała, że Polska złożyła do Komisji plan budżetowy, w którym określiła, jak zamierza wyjść z procedury nadmiernego deficytu. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach Trójki. Ksiądz Michał Olszewski opuścił areszt. Duchowny zatrzymany razem z dwiema urzędniczkami Ministerstwa Finansów w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości został zwolniony po wpłaceniu kaucji w wysokości 350 tysięcy złotych. Poręczenie złożył Zakon Sercanów. Kaucję za urzędnicy wpłacił prawicowy dziennikarz Michał Rachoń. Mówi obrońca księdza Michał Skwarzyński. Będzie przebywał w swoim właściwym domu zakonnym. My na akt oskarżenia chcemy publicznie wyjaśnić tę sprawę i pokazać, że te wszystkie zarzuty są zarzutami fikcyjnymi. Obie urzędniczki prawdopodobnie dziś także opuszczą areszt. Zastosowano wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Prokuratura Krajowa zapowiedziała sporządzenie aktu oskarżenia. Kartę rodziny wojskowej uprawniającą do różnego rodzaju ulg zapowiedział wicepremier szef MON. Ma ona wspierać żołnierzy i ich najbliższych, ponieważ w wojsku służy cała rodzina, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Dla nich wszystkich będą specjalne ulgi w instytucjach publicznych, preferencje również w wysłaniu dziecka do żłobka czy do przedszkola. To jest wspieranie tych, którzy poświęcają swoje życie na rzecz bezpiecznej Polski. W tych czasach niebezpiecznych, w czasach, kiedy trzeba być gotowy na każdy scenariusz, wsparcie rodziny wojskowej jest naszym obowiązkiem. W dniu święta Sztabu Generalnego szef MON poinformował też o trwających dyskusjach na temat organizacji armii i systemu dowodzenia. W wieku 89 lat odeszła Jadwiga Barańska, aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, także scenarzystka. Sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w filmie Noce i Dnie. Karol Strasburger, który zagrał Józefa Tolibowskiego, wspomina, że było to wyjątkowe spotkanie. Oczywiście będę pamiętał jej twarz uśmiechniętą, stojącą z parasolką nad wodą i wręczanie jej nenufarów. Pozostanie w mojej pamięci jako osoba w gruncie rzeczy mi bliska. To nasze spotkanie w Nocach i Dniach było wyjątkowe za sprawą jej talentu i Jerzego. Za rolę w tym filmie Jadwiga Barańska została nagrodzona Złotymi Lwami na festiwalu w Gdańsku w 1975 roku i Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie. Czworo astronautów wróciło na Ziemię po prawie 8 miesiącach spędzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich pobyt był przedłużony o prawie 2 miesiące z powodu problemów z kapsułą Starliner, Boeinga oraz przejście huraganu Milton. Kapsuła SpaceX wraz z załogą składająca się z trojga Amerykanów i Rosjanina wylądowała bezpiecznie w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Florydy. Będzie więcej miejsc w pociągach w czasie dwóch listopadowych weekendów. Kolej szykuje się do Dnia Wszystkich Świętych oraz Dnia Niepodległości. W rozkładzie jazdy na dwa pierwsze listopadowe weekendy nie pojawią się dodatkowe połączenia, ale do regularnie kursujących pociągów zostaną doczepione dodatkowe wagony. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że to, gdzie one się pojawią, będzie zależeć od frekwencji. Na pewno będziemy przygotowani do tego, żeby do składów doczepiać kolejne wagony. Dodatkowe miejsca na pewno pojawią się na popularnych połączeniach między dużymi miastami. Chodzi m.in. o trasy z Warszawy do Krakowa, Poznania i Trójmiasta. Kolejarze apelują do osób planujących podróż, by nie zostawiały kupna biletu na ostatnią chwilę. To jest dla nas też informacja, żebyśmy mogli wystarczająco wcześnie przygotować kolejne wagony. W tym roku spółka PKP Intercity może zanotować rekord frekwencyjny. Według prognoz obsłuży ona około 80 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec, last but not least, Candleberry, najpopularniejsza i najbardziej kochana rasa psów. Data święta kundelku jest nieprzypadkowa, ponieważ dziś przypada także Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt. Co super, miałam sama kundelka. Mąż go nazywa włoski pies Kundello. A w ogóle to się wabił Pikuś. Był z nami prawie 19 lat. Najpiękniejsze są kundelki. One są po prostu inne, wyjątkowe, kochane. Najlepsi przyjaciele rodziny? No myślę, że tak, chyba lepsi jak ludzie. Dają taką, myślę, że taką wielką radość. Człowiek jest bardziej szczęśliwy, zadowolony, mniej ma stresu, bo jest zawsze taki przyjaciel przy nim.

dźwięki i odgłosy, no bo przecież nasze studio jest i wpadło tutaj w środek działania tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, żeby otworzyć te drzwi dla wszystkich odwiedzających. Kim Gordon teraz robi próbę, więc będziemy słyszeć próbę jej koncertu, który już dzisiaj wieczorem właśnie odbędzie się tutaj w nowym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A my zaczynamy od innej fantastycznej zawodniczki. DJ Haram, czyli jedna, druga duetu 700 Bliss, który wystąpi tutaj w sobotę. Move your hips, get it, girl. Don't stop, get it, girl. Don't stop, get it, girl. Move your hips, get it, girl. Bend it over, get it, girl. Don't stop. Bend it over. Get it, girl, ayy. Get it, girl, don't stop. Don't stop. Don't stop. Get it, girl. Move your hips. Get it, girl, bend it over. Get it, girl, don't stop. Znak, jak jestem odwrócona tyłem, ale będę zaglądać. To jest jedna, druga duetu 700 Bliss, czyli fantastyczna DJ Haram, które wraz z Moor Mother, bo to jest druga fantastyczna postać, która pojawi się tutaj w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, pojawią się już na swoim koncercie. Czy to będzie performance, czy to będzie DJ set, czy to będzie live act, przekonają się o tym ci, którzy zajrzą tutaj. Jesteśmy też bardzo blisko historii, które są ważne. Mikrohistorie to jest taki cykl, który kontynuujemy wraz z Centrum Archiwistyki Społecznej. Wyprawiamy się co tydzień do różnych miejsc w Polsce i mapujemy historię poprzez historię mówioną. Co dzisiaj o tym opowiada Dominik Czapigo. Mikrohistorie. Historia mówiona daje świetny, bardzo żywy wgląd w historię ludzi, miejsc, zdarzeń. Ale nie tylko. Dzięki niej możemy się też dowiedzieć, jak wyglądała kiedyś codzienność. Można nawet powiedzieć przyziemność. Świetnie pamiętam pewne spotkanie sprzed lat. Rozpoczęło się w Warszawie. Wielogodzinna rozmowa dokończona została już we Wrocławiu. Mój rozmówca, pan Jerzy Kiersnowski, dożył 100 lat, zmarł w czerwcu tego roku, opowiadał m.in. o wojnie, okupacji niemieckiej i sowieckiej na Wileńszczyźnie, udziale w miejscowej akowskiej partyzantce, aresztowaniu przez Niemców, później wywiezieniu przez Sowietów do obozu pracy w Doniecku. Pośród tych wielkich, ale i często trudnych tematów zadałem w pewnym momencie pytanie o rzecz błahą. Jak przed wojną radzono sobie z przechowywaniem produktów łatwo psujących się, skoro jeszcze nie z pomocą lodówek i gdy w wielu miejscach nie było prądu? Zapytałem, bo zdałem sobie sprawę, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Mój rozmówca rozwinął wtedy barwną opowieść o lodowni w miejscowym majątku. Drewnianej, głęboko wkopanej w ziemię pośród starych lip, które dawały cień. Dalej był opis złożenia tafli lodu z rzeki, przykrywania ich już w pomieszczeniu słomą lub trocinami. A na koniec, gdy wydawało się, że już wszystko zostało opisane, mój rozmówca, sam z siebie, zaczął opowiadać o tym, jak z tego lodu przy użyciu specjalnej maszynki kręcono lody dla dzieci z dodatkiem różnych składników. Smaki były zatem różne. Taka lodownia była w tamtym czasie przywilejem dostępnym zamożnym rodzinom. Dzisiaj wybrałem dla Państwa fragment innego nagrania, w którym pani Zofia Gil opowiada o całkiem innym wymiarze codzienności przed wojną. Tym razem rzecz nie będzie o przechowywaniu jedzenia, ale o kąpieli i praniu. Dzięki takim opowieściom możemy usłyszeć, ale i chyba zobaczyć, jak bardzo i w jak krótkim czasie zmienił się świat, w którym żyjemy. Balia i to się moczyło tam, bo ani wanny, ani nic nie było. Ja w tej Balii dzieci kąpałam. Po dwoje, troje i bawiły się z początku, a później myłam i kąpałam. Niedawno dopiero te wanny i woda w domu, a przedtem trzeba było, jak u nas, no to ja miałam bliziutko, ale przez drogę do źródła. Ale z drugich gór, z trzecich gór, ze Skowieszynka przychodzili po wodę do źródła, bo nie mieli studni. Nawet żeby ktoś chciał postawić sobie, to nie miał pieniędzy. Bo studniarza nająć i żeby wykopać studnię, zresztą w ogóle nikt nie myślał o tym. Taki był czas. Tylko do źródła przychodzili ludzie. Przed Wielkanocą to przyjeżdżali furmankami i pranie to było. Boże kochany, od rana do ciemnej nocy tymi kijankami. Bo każdy chciał sobie zmienić pościel. No wszystko pranie przywozili furmankami. To już gotowe, aby tutaj wyprać, wypłukać. A w domu moczyli, a tutaj jak przyjeżdżali, to tylko żeby wypłukać i wyprać w tej czystej wodzie tę pościel. Wszystko w rękach. Proszek się kupowało u Żydów do prania. Jak ono się nazywa? Bielidło. Tak, bielidło. Pani Zofia Gil, urodzona w 1922 roku w Kazimierzu Dolnym, nagrana została w jednym z licznych projektów dokumentacyjnych historii mówionej ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Zbiory Archiwum Historii Mówionej tej instytucji liczą bardzo wiele relacji. O tym, co można w nich znaleźć oraz jak można z nich skorzystać, będziemy rozmawiać z Violettą Weyman, która przed laty nagrała też panią Zofię Gil. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. I do tej rozmowy zapraszamy wraz z Dominikiem Czepigo. Gdzie znaleźć nasze mikrohistorie i te opowieści? Najlepiej w podcastach Trójki. Już od teraz powinna tam czekać na nas godzinna rozmowa wokół tego, co możemy usłyszeć w archiwach Teatru NN Bramy Grodzkiej w Lublinie. A kogo teraz posłuchamy? Drugiej znakomitej zawodniczki, przefantastyczna artystka Moor Mother, czyli druga połowa duetu 700 Bliss. Put all the bad things away. I see us coming out of hate. I see us coming out of days. I see us coming out of fear. But when we listen, we don't hear. But when the bomb drop, we all fear. This year, next year, same year. Fuck what you heard, I'm right here. Same place since I've been here. She said, put all the bad shit away. Mama made a circle that'll keep us all safe, yeah. Millennia's long, homie still sending me songs. Still with something on my tongue. Take me back to where I'm from. Missing the sun. Grand Canyon and her sons. I probably have one. Raise me a few. Sage them all when the summer is new. There's something to say about circles. About forward motion to the running right back. Young didn't know, really wanted like that. Come see the sum of the ones before. Career report of sorts. Familiar force with a similar course. Simpler times are really a farce. Moms worked hard for the arms I ought. Stretch my heart till I'm back at start. Pull my cards while I push this car to bars. Your mama's baby. Your mama's mama, your sister, your aunt and sister, your grandmom, your great-great-grand, your nan and sister. They made a circle out of sage and gold. Shining our souls because of them. The whole world up under them. Their bosoms like a tunnel. Soon to run into the sun. Ciphering the scales, each generation heals from trauma. A little more, they set the score, the precedent. They built the floor, the ceiling is irrelevant. We want more for the betterment of our whole. Mama holds us close so they can't hold us. Old wisdom knows us well. She pulls us in and tells us secrets. Feeds us with her well. She preaches wellness, beat the bell. It rings and shatters all the stigma. The enigma is a pattern passed down like matter. Brings us gifts to get that we matter. We no different from them. We make a difference after we witness their valor. their spirit is ours. Your mother's baby, your mother's mama, your sister, your aunt's sister, your grandma, your baby girl. Mur, mother, mate, a circle. Krążymy tutaj sobie w nowym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A ze mną już Natalia Sielewicz, główna kuratorka Muzeum Sztuki w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jesteśmy w środku tego ogromnego zwierza, zwanego no, muzeum, można powiedzieć, muzeum przez wielkie M. Kim Gordon próbuje teraz i przygotowuje się do dzisiejszego koncertu, a ty wraz z Tomkiem Fudalą i innymi pięknymi osobami, poza tym, że uczestniczysz w projektowaniu całej tej sytuacji otwarcia, to jeszcze przygotowujesz bardzo ważną edycję festiwalu, który nazywa się Warszawa w budowie. Warszawa w budowie. Co budujemy i co na to Warszawa? Budujemy się cały czas. Tak, Warszawa w budowie jest festiwalem, który Muzeum Sztuki Nowoczesnej organizuje od 16 lat. To jest już 16 edycja, który powstał w odpowiedzi na potrzeby tego, by z mieszkańcami, mieszkankami, artystkami, aktywistkami dyskutować o potrzebach urbanistycznych miasta i zmianach, które zachodzą w nim. I z racji tego, że cóż, oto na placu Defilad pojawiło się to wielkie zwierzę, ten nowy MSN. Chociaż Joanna Mytkowska, dyrektorka MSN-u, powiedziała, że wcale to takie wielkie, to nie jest takie wielkie zwierzę, że to jest średniej wielkości zwierzę. Nie powiemy zwierzątko. A propos zwierzątek, osób zwierzęcych, pozdrawiamy wszystkie kundelki, bo dzisiaj dzień kundelka. Tak. Więc pozdrawiamy, ale że to jest taki budynek, który jest akurat. Tak, myślę, że on jest zdecydowanie odpowiada na potrzeby nie tylko wystawiennicze, ale tutaj znajdziemy zarówno przestrzenie edukacji, magazyny, kino, w przyszłości również studio eksperymentalne Polskiego Radia. To w przyszłym roku, bardzo się cieszymy. Także i przede wszystkim ten parter, który, gdzie teraz się znajdujemy, siedzimy na północno, tam jest zachód, w zachodnim rogu budynku, czyli jesteśmy, mamy, wyglądamy tak, na nową ulicę Fangora, która ogranicza właśnie nasz budynek od strony północnej. Wspaniale, że to mówisz, ponieważ umieszczamy siebie teraz na mapie Warszawy, na mapie Polski, na mapie świata, ale także jesteśmy, można powiedzieć, na rogu ulicy Fangora, a rogu pracy, która nosi tytuł Słoiki, którą popełniła Karolina Jabłońska. Tak, to jest jedna z prac naszej kolekcji zamówień, która towarzyszy preview kolekcji, którą pokazywać będziemy docelowo w lutym. Wszystkich zbiorów czy selekcji zbiorów, które zgromadziliśmy, zakupiliśmy przez lata. Ta praca, na którą teraz patrzymy, to jest wielkoformatowy, nie tryptyk, ale kwadryptyk, chyba tak się mówi, złożony z czterech płócien przedstawiających różnego rodzaju przetwory. I mamy tak, możemy powymieniać. Mus dynia 91. Dobry rocznik. Po tym słoju wspinają się dwa ślimaki bez skorupek. Generalnie patrzymy na taki nietypowy, trochę psychodeliczny pejzaż, w którym wśród traw znajdziemy i niedopałki petów, i jakieś wyrzucone bilety komunikacji miejskiej. Czyli jak to w przestrzeni miejskiej. Jak to jest tak, trochę śmieci. Niektórzy brudzą, ci, którzy czyszczą, muszą zrobić sprzątanie za tych, którzy nabrudzili. Tak, ale to jest taka praca, która jest również o rytuałach, o tym, co bardzo osobiste. W jednym ze słojów od strony baru artystka zanurzyła nawet swoją twarz. Chyba jest to w barszczu, słoik barszczu. Moja mama dla mnie robiła właśnie takie słoiki z barszczem, więc bardzo się identyfikuję z tym obrazem. Ale oczywiście kiszonki, niektóre butelki są łamane, więc ten obraz znajduje się w przestrzeni barowej, trochę prowokacyjnie w ogóle opowiadając w ogóle o tym, czym jest konsumpcja też i co my będziemy konsumować, nie tylko w barze, ale i w muzeum, bo jest to przestrzeń, w której... No tak, właśnie, wydaje mi się, że... rozegra się wiele sytuacji. Oferujmy różnych doświadczeń, tak? I tego przykładem jest też weekend, czy nawet cały dwutygodniowy festiwal otwarcia, gdzie zapraszamy. Wydaje mi się, że chyba mało było dotychczas takich imprez, gdzie w tak długim czasie, bo na przestrzeni dwóch tygodni, będziemy mogli zobaczyć tyle efemerycznych, performatywnych wydarzeń, jak choreografia, jak właśnie performance. Oprócz tego, że zobaczymy 9 prac kobiet z naszej kolekcji na górnych salach wystawowych, a na parterze w galerii zaraz przy wejściu od strony Marszałkowskiej i w narożnej galerii wyglądającej na plac defilad, jak również w różnych zakamarkach, właśnie wystawa Festiwalu Warszawa w budowie zatytułowana Trudna miłość, muzeum między placem a pałacem. O tej trudnej miłości za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale pomyślałam sobie o jednej rzeczy, ponieważ miałam okazję, robiąc wizytację tuż przed naszą audycją, żeby zobaczyć, jaka jest tutaj struktura przestrzeni, żeby zobaczyć, czy właśnie wszystko pięknie się połączy, czy wóz w odległości 50 metrów, czy 20 nasz radiowy. Przechadzałam się już tymi wszystkimi możliwymi kanałami, jakie tutaj można przebyć. Trzy piętra. Już były umiejscowione niektóre prace. Prace wybrane z waszej kolekcji, z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wśród nich była praca Magdaleny Abakanowicz, która akurat była już zamontowana. I ja wtedy realnie dostrzegłam, zobaczyłam i poczułam, że to jest wspaniałe miejsce dla sztuki, ponieważ po raz pierwszy zobaczyłam pracę Magdaleny Abakanowicz, która może frunąć. Ta niesamowita forma przestrzenna, to, że jesteśmy w pomieszczeniu, które nie jest ani za mało, ani za bardzo. Ta praca bez niczego innego po prostu fantastycznie w niej pracuje. Tak, dziękuję, że o tym mówisz, bo rzeczywiście prace, które zamontowaliśmy teraz na ten przedsmak kolekcji, znajdują się w pustych salach. I to jest zupełnie inne doświadczenie sztuki niż w formacie wystawy zbiorowej czy grupowej. I to chcieliśmy też w ten sposób pokazać, jak sale wystawowe, bardzo zróżnicowane, bo każde skrzydło na każdym piętrze ma zupełną architekturę, inną wysokość. Akurat praca Abakanowicz zamontowana jest w najwyższej sali wystawowej. I można ją sobie fajnie obejść, jest zaraz przy wejściu z klatki schodowej po prawej stronie, patrząc na ulicę Marszałkowską. I rzeczywiście te sale są doskonale dostosowane zarówno do form przestrzennych, jak i do malarstwa, co będziemy pokazywać też w kolejnych miesiącach, odsłonach. Tak, ale bardzo, bardzo też zwracam na to uwagę, nawet montując też niektóre z tych prac, jakiego innego kalibru jest to przestrzeń, która w jakiś sposób też amplifikuje sztukę, czy ją wzmacnia, wydobywa te jej elementy formalne, które potrzebują światła, potrzebują dobrego tła wystawowego. To nas bardzo cieszy, bo robimy to dla publiczności i chcemy zaoferować zupełnie inne doświadczenie kontaktu ze sztuką też w ten sposób. Wspaniale, że wspominasz o publiczności, bo te moje pierwsze wrażenia z tego przejścia przez muzeum to jest także to, że jest to przestrzeń dla nas, dla ludzi, którzy nie są związani ze sztuką w taki wprost sposób. Są odbiorcami, odbiorczyniami, osobami, które sztukę odbierają po prostu wchodząc, przekraczając jakąś granicę, próg, tak jak tutaj muzeum. I chcą pobyć. To jest też przestrzeń dla tego takiego spotkania, bycia razem. I ona rzeczywiście jawi się jako coś bardzo demokratycznego, jako miejsce, gdzie możemy sobie usiąść, wcale nie oglądać sztuki, jeżeli nie mamy ochoty, ale spotkać się i będzie to także miejsce, mam wrażenie takie, miejsce spotkań po tak, prostu. Tak, ja też na to liczę, dlatego że wydaje mi się, że część osób przyjdzie też zobaczyć po prostu architekturę, że jednak brakuje nam przestrzeni, które kreowałyby właśnie doświadczenie wspólnoty, przestrzeni publicznej. A nawet samo to wielkie panoramiczne okno wyglądające na Pałac Kultury i Plac Defilad jest dla mnie trochę takim kadrem na rzeczywistość i miejscem spotkań, gdzie można sobie przysiąść, gdzie jest też dużo miejsca. No i oczywiście cały parter, audytorium i inne zakamarki, kawiarnia, księgarnia. Ja już obiecuję, że wypuszczę cię z radiowych rąk, ponieważ masz bardzo miłe za chwilę spotkanie i bardzo... Oby, jeżeli nie dojdzie do niego, to się załamie. Opowiedz, po prostu oprowadzasz Kim Gordon po muzeum. Mam nadzieję, ale... Ja powiedziałam tak po prostu, jak chyba do mnie dzwonią. Nawet. Wspaniale, uwaga, dzwoni Kim Gordon. Natalia Sielewicz, oddaję cię światu, oddaję cię Kim Gordon, dziękuję, oddaję ciebie ludziom. Warszawa w budowie, to jest bardzo ważny festiwal, który tutaj rozegra się na bardzo wielu planach. Oczywiście w tle będzie, tak jak w tytule, Trudna miłość między placem, tutaj chodzi o plac defilat, a pałacem. O jaki pałac chodzi? No oczywiście o pałac kultury i nauki. Warszawa w budowie, warto zaglądać, mnóstwo sytuacji performatywnych, świetnych artystów, artystek i osób artystycznych, którzy specjalnie dla nas przygotują tutaj performance'y. A my za chwilę opowiemy o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie, na który składa się tegoroczny program otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale przedtem, skoro wybrzmiała już solo DJ Haram, świetna, Moor Mother, to teraz najwyższy czas, żeby pojawiły się razem 700 Bliss. Tell them come through if they wanna feel harm. Plugged in, now we got medium. Shoot form proper, full participation from all of your shots. And sooner or later, you gon' leave me dead. Come for my head, head the entire black program in your head. Now you wanna steal my culture, already killed my father. Now you wanna stop my bread. Yeah, you heard what I said. That anti-black program in your head. Yeah, you heard what I said. That anti-black program in your head. Bliss, ring the alarm. Bijemy na alarm, żeby jak najszybciej przywołać kolejnego rozmówcę. Sebastian Cichocki, dzień dobry. Dzień dobry. Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ja powtarzam tę nazwę bardzo często, ponieważ to istnieje jako całość. Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nie brzmi, ponieważ Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Polsce mamy całkiem sporo, więc to, że jest ale to... Ale my już pogodziliśmy się z tym skrótem MSN. To już jest dozwolone. MSN. Można nas nazywać MSN. Czyli można w radiu mówić tak. MSN i to nie zostanie wytknięte palcem. Żadnych procesów sądowych, nic takiego. Nie, MSN. Proszę bardzo, MSN. Możemy nawet stworzyć jakiś utwór, być może MSN rapowy na przykład. Możemy coś zarymować. Tak. Możemy coś zarymować. Rymuje mi się świetnie gdzieś sytuacja, w której MSN, który przez lata dba o to w swoim programie, żeby oczywiście pokazywać sztukę, pracę wielkich artystów, artystek i osób artystycznych, ale gdzieś myśleć też o tym, jak działać na publikę i z publiką na innych poziomach. Żeby opowiadać o tym, co dzieje się ważnego teraz na świecie, jakoś się do tego ustosunkowywać, ale przede wszystkim zwracać się też twarzą w stronę najmłodszych, w Formy podstawowe to jest jeden z elementów, które pojawiają się tutaj w muzeum jako część tego, co możemy zobaczyć zaraz po jego otwarciu, kiedy tylko Państwo zajrzą, czy podczas tego weekendu, czy kolejnych dni, czy na przykład dzisiaj od 20, to w jednym z pomieszczeń, ja tak mówię pomieszczenia, ale to jest przestrzeń, która jest bardzo, można powiedzieć, taka przezroczysta i nie mająca gabarytu, bo wchodzimy i od razu myślimy, że to wszystko frunie, że ta przestrzeń nie ma ani początku, ani końca, a w niej właśnie formy podstawowe. Czym one są? Formy podstawowe to jest wystawa przede wszystkim, wystawa sztuki współczesnej, która spełnia pewne takie moje też osobiste ambicje, żeby jakby tą sztukę z muzeum też jak najczęściej wyprowadzać. I my jesteśmy w bardzo oczywiście istotnym momencie rozwoju tego całego projektu, całej inicjatywy, jaką jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nasz MSN. Ale jednocześnie MSN nie byłby MSN-em, gdyby swoich tych macek nie wyciągał w różnych kierunkach i gdyby też ta sztuka nie pojawiała się w miejscach, których się tam nie spodziewamy zobaczyć. I formy podstawowe to jest taki projekt, który zaczęliśmy realizować razem z Fundacją EFC już 4 lata temu, w zasadzie to 4 lata trwa ten projekt. Oparty na takim pomyśle, żeby sztuka rozprzestrzeniała się po świecie, tak jak rozprzestrzeniają się na przykład utwory muzyczne za pomocą zeszytów z partyturami. To jest, o sztuce rzadko myślimy w ten sposób, że ktoś może ją wykonać po swojemu. Mamy jedno dzieło sztuki, unikalne, oryginał, spod ręki jakiegoś geniusza, pewnie najczęściej jakiegoś mężczyzny w wieku średnim z Europy Zachodniej bądź Ameryki Północnej. Musi być biały. Najczęściej biały, tak, zdecydowanie. No i muzea jakby cały swój wysiłek po prostu wykorzystują całą energię i też finanse, to żeby to dzieło po prostu przetrwało dla kolejnych pokoleń, ale też żeby odczytania tego dzieła były też zakotwiczone w jakimś kanonie, jakimś po prostu unikalnym, wyznaczonym przez grono eksperckie jakimś odczytaniu. No i formy podstawowe są zupełnie na antypodach tego, czyli sztuka, ani nie wiadomo gdzie ten oryginał, nie wiadomo kiedy to dzieło sztuki się zaczyna i kończy. Co jeszcze dodatkowo jakby komplikuje tą sytuację, to dzieło sztuki się wydarza naraz w różnych momentach i w różnych miejscach. I to jest pomysł taki, żeby prosić artystów, ale zwracamy się do tych osób uprawiających sztukę z całego świata, do tych takich najwyższych, z tej pierwszej ligi, jakichś bardzo znanych, których pracę znamy z Biennale w Wenecji, z Documenta, z takim skromnym zapytaniem, a czy możesz zrobić dla nas takie dzieło sztuki, które będzie niedokończone, my sobie to sami dokończymy i to nawet nie my, ale jakieś dzieci rozrzucone po całej Polsce, może nie tylko w Polsce, bo może też na przykład w Tajlandii. No i jak dotąd nikt nam nie odmówił, to znaczy wszyscy bardzo chętnie wchodzą w tą sytuację. To jest dobry znak, to znaczy to jest dobry świat znak. Jest jeszcze tak, w dobrej tak. kondycji. Tak, wydaje mi się, że to nawet jest rodzaj takiego komplementu, że nie jakieś takie zamówienie z muzeum, jakieś nowe dzieło sztuki, które zostanie po prostu spetryfikowane tam w tych gablotach, no tylko, że mamy coś bardzo żywego, co będzie wykonywane na różne sposoby, więc to działa bardzo prosto. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Podbijamy do na przykład Tareka Atui, słynnego libańskiego kompozytora, artysty wizualnego, i mówimy: Tarek, potrzebujemy partytury albo jakiejś instrukcji, która może być wykonywana przez dzieci. Co mamy włożyć do pudełka, żeby one jakby tą partyturę wykonały. I Tarek mówi skrzypce. No nie, Tarek mówi: będziemy nagrywać pod wodą. Będzie to utwór złożony z chlapania w wodzie. Musimy znaleźć małe wanienki, stare akwaria, różnego rodzaju rurki. Idźcie do sklepu zoologicznego, zobaczcie, co tam można. Może można kupić takie muszle, przez które można dmuchiwać powietrze. Będziemy nagrywać bąble i splesze i po prostu rozchlapywanie wody. I powstaje taka jakby fluksusowa kompozycja, dzieci grające na wodzie, dzieci nagrywające pod wodą. Co oznacza, że ta partytura może być wykorzystywana przez wiele różnych dzieci, w wielu różnych miejscach. To instrumentarium może być też dosyć zróżnicowane. I na tej zasadzie zrealizowaliśmy i murale, i różnego rodzaju skomplikowane happeningi, gry. Jedna z tych prac artystycznych, jedna z tych instrukcji polega na przykład na wykonaniu strajku w szkole. stworzeniu pewnych postulatów, żądań. Krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie. Trzeba zacząć o tym. Czasami ogranicza się to, co prawda, do ogłoszenia na przykład Światowego Wolnego Dnia w Szkole. Gorzej, Dnia Pizzy w Szkole, żeby regularnie raz w miesiącu była serwowana pizza, więc są różne postulaty. Więc są to dzieła sztuki, które są jakby blisko życia, codziennego doświadczenia w klasie, które mogą być narzędziem dydaktycznym, mogą być narzędziem protestu, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nauczyć się rozmawiać. To jest takie małe narzędzie z demokratycznego współistnienia. Ludzie mają różne poglądy, małe dzieci też mają różne poglądy i używają sztuki do tego, żeby być razem, jakby, żeby się różnić w tym, ale żeby też negocjować różne rzeczy, na przykład z nauczycielami, nauczycielkami. Na przykład jak wychodzenie z klasy podczas lekcji, targnięcia do pokoju nauczycielskiego. Jest taka piękna praca Mikołaja Moskala, krakowskiego artysty, gliniana maska, za którą się znika. To znaczy, ona istnieje jako maska, jest bardzo delikatna, można ją rozbić, ale ktokolwiek ją ma na twarzy, jest niewidzialny dla systemu. Wspaniale, czyli na przykład pani nauczycielka pyta, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem, a uczeń zakłada maskę. No jest tak, niewidzialny. Ale wyobraź sobie, ta maska jest bardzo krucha, więc jeżeli kilka osób chce ją założyć na raz na twarz, no ona po prostu pęka. Ja czuję kruchość tej sytuacji, ale to jest tak, że o tym, że wy jako zespół kuratorski, ale też zespół osób, które myślą o tym, dla kogo ma być to muzeum, z jakim programem, jak rozwijać przeróżne działania tutaj, nawet w tym nowym budynku, bo przecież wasze działania w tych budynkach, które były o wiele mniejsze, szły swoim torem. Było trudniej, teraz możecie rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła, ale to są takie działania, które no, gdzieś w swoim takim centrum nie mają dzieła sztuki, ale bardziej osoby, które z tym dziełem sztuki mogą zacząć obcować, ale z zupełnie innej strony. No to jest oczywiście taka diagnoza, z którą nie wszystkie moje koleżanki i koledzy z muzeum by się zgodzili, bo jednak to dzieło sztuki jest jakby w samym centrum uwagi. No można powiedzieć, że my jakby działamy w różnych prędkościach i jest ta prędkość relacji człowieka, procesu, protestu również, ruchów społecznych, negocjacji, mediacji, bycia jakby na zewnątrz, jakby traktowania tej sztuki jako integralnej części takiego codziennego doświadczenia. No ale oczywiście no, mamy tutaj działy zbiorów, mamy wspaniałe pomieszczenia konserwacji, myślimy o tym, jak te dzieła sztuki zachować, jak budować, czy też rozmontowywać kanon sztuki, przepisywać go na nowo. No i też mamy całkiem pokaźną kolekcję złożoną też z niezłych dzieł i to z pochodzących z różnych stron świata. Więc myślę, że takie muzeum w XXI wieku może jakby działać tymi różnymi prędkościami. I też co jest bardzo interesujące dla mnie, że wiele z tych aktywistycznych różnego rodzaju kolektywów, które się wywodzą ze świata sztuki, które działają w takim realu, na rzecz klimatu, na blisko rzecz... Blisko życia po prostu życia, i tego, co się teraz w nim to dzieje. Te wszystkie kolektywy, jak się takim przyjrzeć, one uwielbiają używać takich starych mediów. Właśnie ceramiki, akwareli. Czyli powrót do źródeł. No ale to jest taki formalnych. Trochę, to jest taki powrót do źródeł, do tego, jak sztuka funkcjonowała też wcześniej, przed XIX wiekiem, prawda? Kiedy się tak już te muzea jakby ustabilizowały, jak już w końcu ludzkość wymyśliła, co to jest to muzeum, jak ono działa, jakie ma oprogramowanie, to no my też patrzymy też, jak ta sztuka działała na przykład kilkaset lat temu, może kilka tysięcy lat temu, jak była tym magicznym obiektem, obiektem integrującym pewne społeczności. Miała bardzo różne funkcje i ta sztuka czasami miała funkcję bardzo szlachetną, a czasami miała różne niecne przygody z władzą, z królem i biskupem, podkreślając jego jakby potęgę, moce i własność, ale też lubiła wchodzić we flirty też z takie bardziej indoktrynacyjne, z propagandą, więc jakby tą sztukę można zastosować do różnych celów. Sztuka nie zawsze jest dobra lub zła, sztukę można wykorzystać w różnych celach i w XXI wieku myśląc o muzeum, nie możemy tylko myśleć o właśnie konserwacji, o gablotach i postumentach. Musimy też myśleć o tym, jak nasza już wyemancypowana publiczność, jak negocjuje te znaczenia i jak używa sztuki w codziennym życiu już poza muzeum. Bo muzeum musi się przez cały czas redefiniować i wtedy chyba najwięcej korzyści jest i dla was, ludzi, którzy to muzeum tworzą, i dla nas, którzy sztukę i wszelkie wasze działania odbierają. powrót do podstaw, czyli formy podstawowe. Ja się bardzo cieszę z tej sekcji tutaj, że ona zaistniała, że została dopuszczona do głosu, bo ja rozumiem, tak wychwyciłam, że to nie były łatwe negocjacje. No nie, ale też my zawsze wysyłaliśmy cały ten zestaw, 10 nowych prac artystycznych do szkół w pudełku i te pudełka były zaprojektowane przez architektów. Proszę bardzo, w jakim pięknym pudełku obecnie się znajdujemy. Więc stwierdziliśmy, zamiast ekspediować to pudełko na zewnątrz, może tym razem zaprosimy my do pudełka zaprojektowanego również przez architekta, przez Tomasa Pfeiffera. A jak ten cały festiwal otwarcie, całe to zamieszanie się skończy, natychmiast ruszymy z powrotem do szkół i bibliotek w całej Polsce. Szkoły i biblioteki, drżyjcie, MSN się zbliża. Sebastian Cichocki, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Jest milion tematów, które moglibyśmy jeszcze otworzyć, ale ja w takim razie postawię tutaj kropkę i... Na pewno należy sprawdzić, co tutaj robi Murmader Muzeum, dlaczego jest tutaj. To jest zagadka dla słuchaczy i słuchaczek. Co robi tutaj Murmader? To jest bardzo dobre pytanie. Jakie ma związki ze światem sztuk wizualnych? Dokładnie. Jakie ma związki z aktywizmem? Murmader jest akurat niesamowitą postacią. Poetką spoken word, to jest jej drugie imię. Też fantastyczną kompozytorką, która jak ulał pasuje do tego, co dzieje się. Artystką wizualną. Ale i artystką wizualną. Postawimy tutaj kropkę i teraz znając twoją miłość do Earth Heater, myślę, że to jest moment, w którym musi wybrzmieć ta inna fantastyczna artystka. Hiter. Terra Cultura. Prosto dzisiaj z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który mniej więcej od godziny 20, a może nawet nie mniej więcej, otworzy się dla was wszystkich, którzy będziecie chcieli tutaj przybyć do Warszawy. A nasze studio tutaj mobilne zaszczyciła dwójka dżentelmenów. Szymon Maliborski, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Fudala. Dzień dobry. To są niezwykłej urody wewnętrznej i zewnętrznej dżentelmeni, którzy robią tutaj w muzeum bardzo ważne rzeczy. Raz, że są głównymi kuratorami muzeum, który no, ma tutaj wybitne postaci, jeżeli chodzi o to, co możemy przeżyć, jeżeli chodzi o sztukę, wystawy, ale także sytuacje performatywne. Tomek Fudala odpowiada wraz z Natalią Sielewicz i wieloma osobami, które także przykładają do tego swoją rękę za tę sekcję, która nazywa się Warszawa w budowie, festiwal, który dokładnie rusza wraz z otwarciem budynku. Szymon Maliborski, który jest człowiekiem potrafiącym bardzo wiele rzeczy, tym razem przeprowadzi nas w wielkim marszu z dawnej siedziby muzeum do nowej. Marsz nazywa się... Delegacja Śliskich Spraw. Dosyć śliski jest to temat, ale czy mamy się obawiać? Nie, zupełnie nie. Ten pochód, parada, delegacja z Pańskiej 3 na Marszałkowską 103 będzie raczej takim karnawałowym przedsięwzięciem, które anektuje między innymi fontannę, anektuje okoliczny Park Świętokrzyski, ulica Van Gogha, i w pewnym momencie wdziera się na scenę, przekazując różnorodne dary, życzenia, postulaty, które wchodzą do archiwum otwarcia muzeum. No i są zdeponowane u nas jako taki rodzaj opowieści, emocji o tym, jak myślał i postrzegał nas świat w 2024 roku w chwili otwarcia. Kto będzie mógł wziąć udział w paradzie? W paradzie mogą wziąć udział wszystkie osoby. Raczej nie zachęcamy do zabierania zwierzaków, bo może to być głośne i niezbyt przyjemne dla nich. Ani wskakiwania do fontanny, bo już zimno wieczorem. Tak, fontanna została dzięki naszym staraniom już opróżniona z wody, więc będzie sceną, na której wystąpi performer Neo Kant. I w ogóle ta cała heca będzie się odbywać w takim rytmie słowiańskiego futuryzmu, jak to określił kolektyw Tools for Action, który zaprosiliśmy do współpracy. Można przyjść na Pańską, można napić herbaty, można założyć rogi, kostiumy, można przynieść trochę rzeczy, które później zostaną zdeponowane w tym archiwum otwarcia, albo można po prostu przyjść i się przejść w miłej muzycznej atmosferze. Znacząco spojrzał na ciebie Tomasz Fudala, kiedy powiedziałeś słowiański futuryzm. Ty odpowiadasz za bardzo wiele działań w tym muzeum. Oczywiście Warszawa w budowie to jest takie twoje dzieciątko od wielu, wielu, wielu lat. Na co szczególnie zapraszasz podczas tegorocznej edycji? Też będziemy mieć sporo futuryzmu, który dotyczy Pałacu Kultury, tego wszystkiego, co się w centrum Warszawy działo i czego my, ale też wszystkie osoby mieszkające w Polsce oczekują od tego miejsca, oczekują zmiany. No ale przecież to tutaj na małym Fiacie można było kupić kożuch albo widziałem nawet zdjęcie, że w latach 90. można to było kupić silnik do motorówki na placu Defilad albo kuchenkę elektryczną sporych rozmiarów. Oczywiście ubrania, handel uliczny. To wszystko pokazujemy na wystawie Trudna Miłość. Między placem a pałacem jest nasze muzeum tutaj po prostu. I nie tylko my tutaj jesteśmy, ale duża część historii Warszawy, więc my pokażemy to wszystkim. Festiwal będzie też gościł architekta muzeum, Toma Pfeiffera, który opowie o koncepcji budynku już jutro, tutaj o 14 w muzeum i potem będziemy zapraszać Państwa na takie spacery warszawianistyczne dookoła. Będzie można zobaczyć zegary słoneczne w Parku Świętokrzyskim i różne elementy, które tworzą tę bogatą historię. No ale ona też ma swój futuryzm, swoją przyszłość, swoje jakieś są wobec niej oczekiwania. No i zmienia się na naszych oczach, bo Państwo może tego nie, oczywiście nie widzicie tego w radio, ale... No, w radio najlepiej widać, wiesz, możesz opowiedzieć. Tu za nami, za ścianą szklaną ogromną jest po prostu budowa placu centralnego i tam będą drzewa, to wszystko będzie się łączyło z ulicą Złotą i centrum Warszawy. To już na wasze usta zostawiam jedno dwuzdaniowe zaproszenie wszystkich, którzy nas słuchają, do nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Słuchajcie, tak jak Tomek mówił, w centrum koncentruje się bardzo wiele historii. Dla nas jest to moment historyczny. 20 lat czekania, 5 lat budowy, a tylko kilka godzin otwarcia, więc zapraszamy na ten moment, no i później już przez cały weekend i 3 tygodnie najbliższe to jest czas otwarcia. Przyszłość.